ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde, Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Demek ki, ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demişlerdi. Halbuki Allah, onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler, onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ Kendileri inkar edip, insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine İyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir. Ya eyyühellezîne âmenû atî'ullâhe ve atî'urrasûle ve lâ tubtilû a'mâlekum. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi tümme mâtû ve hum kuffârun felen yeğfirallâhu lehum. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Kendileri inkar edip, insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de, sizler daha üstün durumdayken, zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. Hâ entum hâulâ'i tud'avne litunfikû fî sebîlillâhi feminkum men yebhalu ve men yebhal feinnemâ yebhalu an nefsih. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla. İnna fetahna leke fethan mubina. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.